Bakit ba hindi? Pwede. Puso ay nalilito, di alam kung ano dapat na gawin. Nangangapa pa rin luwag kasi ng kumot, hindi na makatulog, hindi pa makalimot.